bato kalingi na boya sele na zanga suje na mokilie mama na jirego pore lo saki vandai ata posali nyoso bamba na bozali sima na ngai yele mama mama oh ngai ndo ya bato kalingi na boya sele na zanga suje na mokilie mama bampangyo Ayo moyi jeka o moyi Nalonga komo zikitata Ba komi kolure langa mo pandi visa vi boye Mama oh oh Ndo iya bato Balingi na boya sele Na zanga suje na mokilie mama Mama gogo Mama yeye Balingi na boya riki Sima bango baramplase Ba koko kake nzambe oh Mama oh oh Ndo iya bato Balingi na boya sele na zanga suje na mokilie mama Bampangyogo kainde manzumie Nalongwe ki moziki tata Bakomi kolule langa mobali visa viboye Mama oh oh kaindo iya bato Balingi na boya sele na zanga suje na mokilie mama